galegos no baixo. Hermosa de Luarna Lubre, esta de Molina Molinera. Vámonos a la capital Ribeira Sacra. Elía Monforte, leemos ese apartado de que se preguntó. Y este, pues, como no, no podía ser otro más que José Manuel. Muy buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Por ese Monforte. ¿Cómo andamos? Bien. Ahí. Temos que felicitarte porque últimamente as noticias que nos das salen na prensa, na televisión, en todos os sitios, sí. De grande, con grande éxito. Por exemplo, un tal Calleja, un rubito que apareceu por aí, me cajo en 10, Xa nos estive escoitando agora, falaste con Esther, non? Sí. A señora Esther. Muy amable, entrañadora. Entrañable, digo. Entrañable, sí, sí. Bueno, además que nos convidó a ir por allí, que ella está aburrida de estar sola, quiero decir. Sí, que seguro. Agradece a compañía do viaxeiro, ¿no? Claro, sí. El visitante. Sí. Bueno, ella dice que Obama ainda non sabe do seu viño, pero que cando sepa, seguro que queda sin existencia. A ver se é verdade. Pero, fixo. Fixo publicidade xa para que Obama se entere. Claro. É o que fa. Bueno, no... estivo tan... Bueno, non estivo. Non estivo ainda aquí. Yeah. Ollo, non estivo aquí. Claro que non. Pero que se fixou a través de terceiros dun viño bo de calidad de Ribeira Sacra que non está moi longe de aí de Chantada, de Pincelo, donde ela, pois tamén podía chegarlle... Sí. Chegarlle noticias do seu viño e... É probalo, se ven de visita por aquí, pois xa sabe, non? Claro. Sí, que fixo chamamento. Aproveitou Radio San Boi, Galegos no Baix, para deixalo aí no aire, non? Sí. Bueno, pois hoxe polas redes sociais, por internet, isto é moi pequeno. Hai que llegar a gústame, empezar a dicir que o viño ecolóxico de Esther, da granxa, non, además, dice Diego de Lemos, non? Pero que é a granxa familiar, non? Eu, Diego de Lemos, sei quen é, porque, de feito, coñezo o seu neto, é bastante coñecido na zona, teño visto bastantes veces no centro do viño, porque, claro, controla moito de viño, traballa, el supervisa a produción, e transmitiu ya a súa boa pues este querer, este bo facer, a hora de cuidar as viñas e conseguir este viño ecolóxico de tal calidade. Sí, sí, sí. Entonces, chamase Roberto Regal, creo, bueno, sei dela por él, e tamén, como non, pues te anticipo que fixeron outro día do programa que vai ser Volando Boi co Rubito. Sí, con Xa Boi Rubito, non? Sí, o Rubito. Con o señor Jesús Calleja, claro que sí. Bueno, o que sí tamén, Rubito. O que sí, sí. É certo é que tamén está collendo impulso grande renome precisamente ese viño ecolóxico polo feito de que Telmo Otero, que é un posgraduado da Universidade de Santiago de Compostela, fixo unhas prácticas profesionais aí na granxa familiar e deu a coñecer precisamente ese traballo que ten moitísimo que ver co viño ecolóxico, non? Granxa familiar, bueno, ahora non nos pararemos no tema. Granxa familiar é un proxecto que xa eu empecei a... Cando estive vivindo en Compostela, estive traballando na universidade, sacándome, bueno, conseguindo o título de especialista en propiedade intelectual, dereitos de autor e tal. Daquela estaba o proxecto de granxa familiar empezando a andar. Granxa familiar era o proxecto de unha web de venda de produtos ecolóxicos e naturais galegos a través da internet. Entón, estaban registrando a marca, por eso coñecía o tema. Como experto en marcas e patentes, estaban registrando a marca, estaban pois dándolle xa impulso ao proxecto, moi bo proxecto, que trataba de dar valor e de facer un escaparate moi coñecido e moi prestixioso de marcas e produtos naturais de alta calidade ecolóxicos. Claro, entón buscaban, xa estaban buscando, digamos, a lista de proveedores, claro, de socios ou como lle queiramos chamar, que se quixeran unir a este proxecto, estar, pois, eso, disponibles na web, traballar conxuntamente para que a publicidade en común, pois, lle dera cobertura a todos eles. O eso de a unión fai a forza. Muy bien, pois non loitar por a conta dun co seu produtiño, senón que a través dun portal, dunha marca como granxa familiar, co prestixo que vai collendo, pois, se dea a coñecer máis rápido e a máis sitios o que ti queres vender. Claro que sí. Pues, vale, pues, a máxe desapunte, e aproveitando que estamos falando de viños e de Ribeira Sacra, e xa o deixaxe ti entrever, que o estamos escoitando, xa sabes, foi noticia esta semana outra vez o señor Cachín. O señor Cachín, non deixa de dar que falar este home. Sí, home, sí. Ele lía, seguro que outros medios o publicaron, pero ele lía no Galicia Confidencial onte, que Obama, o titular, Obama fai esgotar as existencias dun viño da Ribeira Sacra. E ese viño non é outro que Peza do Rei. Claro, viño claro. Que xa coñecemos de oídas, de ter falado aquí no programa, tanto vos como a min, vos entrevistasteis o propio señor Cachín, eu pois tamén vos contei algunha historia e a repercusión que estaba tendo. Claro. E bueno, seica aquel brindis que coido que foi en outubro de Obama, co viño de Peza do Rei na Gala da Hispanidade, tivo unha repercusión tal que fixo disparar as vendas de Peza do Rei, e, por extensión, tamén creou interés noutros caldos da Ribeira Sacra. Que foi un bombazo, se me permite esa expresión, para Cachín, a Dega Cachín, e pasou o viño Peza do Rei, pero como proveitos colaterais, pois tivo que a xente empezase a indagar, a buscar que a Ribeira Sacra, donde ven este viño, a ver, claro, a Mike, claro, tamén vos. Claro. Fixe de propaganda da propia zona. Exactamente. Tamén, pois eso, fixo que se fala a Ribeira Sacra, e creou un interese para que a xente que lle gustan os caldos, os bons viños, e que tiña curiosidade por saber onde estaba a Ribeira Sacra e que outros viños se podían elaborar aquí, pues tamén chegar aquí por calquera vía, por internet ou incluso en persoa, aquí a buscar novos viños. O sea, está que bien. Todo é bon. Empezou o señor Cachín con ese golpe de sorte, casualidades, causalidades que se dan na vida, pero de paso está pues dándolle repercusión a Ribeira Sacra, e outras adegas tamén sacarán proveito. Claro. O viño de Obama, xa se coñece como viño de Obama. Imaginade vos o prestixio, xa casi, bueno, en vez pues de Peza do Rei, xa moitos entenden, no. Dano, falan del como o viño de Obama. Vale, sí, como aquel que dice, sí, home, ese viño é o do Obama. Sí. E xa casi imposible de atopar nos mercados clásicos, de Galicia Confidencial, xa casi imposible nos mercados convencionais, Pero bueno, a mí ainda queda alguna botella por ahí na alguna página de venta online. Seguro que o señor Cachín terá alguna tamén na bodega. Seguro. E alguna por ahí en algún distribuidor. Pero bueno, que digamos que o grosso da producción, pois xa vai alá. Sí, está pensando na vendima de setembro ou outubro. Jolín. Pois alegrámonos moitísimo e felicitámonos. Por certo, na nosa axenda está escrito un feito de que teremos que confirmalo, pero falamos con unha adega e teremos que falar con algunha tamén da Ribeira Sacra para que nos axuden a celebrar eses 30 anos de radio sempre en Galicia. Sempre en Galicia, que aproveitando que faremos a emisión coa Radio Galega, entonces algunha adega pois vai a regalarnos, a agasallar aos nosos ointes ou aos participantes con unha caixinha de seis botellas de viño da Ribeira Sacra. O que pasa é que teremos que facer uso das influencias e de outras cousas para que, máis que nada, que o agasallo revirta nos que nos siguen, revirta tamén, pois eso, na publicidade desa propia adega, non? Claro. Pois aquí metedes para pasar vos contactos. De feito, pois xa o primeiro co que podemos falar é co señor Cachín. Vale. Que bastante se falou esta tempada. Tampouco é moito o que lle demandamos, non? É unha... Para no, min... Sí, sí, pero bueno, ese é un tema que habrá que estudiar. Tratamos por a micro pechado. Moi ben, moi ben. Mellor, non? Sí, señor, sí, señor. Pois ben, o artigo di que Estados Unidos mercou uns 105.000 litros dos 1900 e pico que produce Ribeira Sacra. O sea, que xa empeza a ser un gran consumidor, un gran comprador Estados Unidos dos caldos destas terras. Madre mía. Outros compradores importantes, Reino Unido, Suecia, Noruega ou incluso Emiratos Árabes. Claro. Contrasta todo isto coa pouca venda ou casi indiferencia que provoca o Ribeira Sacra en España ou incluso en Portugal. Carai. O sea que, mira, ainda se hai mercado, pero porque se vende mal, ou porque non ten aceptación, ou porque, o de sempre, sí, o marketing ese, na súa terra, é mellor mirar é máis valorado fora que dentro, sí. Pois o mercado español e o mercado portugués que os temos de veciños, sí. Pois é anecdótico. Cando, a priori, podíamos pensar que tiña que ser ao revés, non? Sí, sí, sí. Claro. Pois, bueno, cousas que pasan. Vale. Que máis vos conto? Veña, conta, que sei que falabas dos nosos refraneiros galegos, e algo adiantache con respecto ao 40 de maio? Bueno, pois, a ver, votando man de ese tema, para recuperar... Precisamente damos no 40 de maio. Para recuperar esas preguntas que facíamos a través do Facebook... Sí. Síganos no Facebook de Anlla Gústame a páxina de Galegos Novais. Claro, páxina. Que son aí Galegos Novais, xa está, gústame, compartan e síganos toda a semana, pero con máis atención os xoves de 4 a 6, que cando estamos en directo e nos poden escoitar tamén vía internet dende a páxina web de Radio Samboy. Pois, a pregunta que fago é 40 de maio, xa quitaste o saio, é que hoxe cadra que é 40 de maio. Claro, así, claro que sí. Entón a pregunta no é ben complicada, verdade? Claro. Xa quitaste o saio, supoño que... Algún xa puxemos o pantalón corto, calor. Sí. Aquí levamos uns días, esta semaninha ben forte, por fin sí que nos podemos quitar o saio. Sí. A ver o atregua que nos dan. Algún xa ten a perna morenas. A ver a tregua que nos dan. Bueno, se tivese que dicilo hoxe, 40 de maio, a verdade é que hoxe sí que é para quitar os aios, sobre todo aquí en Monforte, en Ourense. Estamos chegando aos 30 graus, pasando incluso, entón sí que é un día para quitar os aios de verdade, por non dicir os calzós e outras prendas íntimas. Pero bueno, esa é a pregunta. Vos, pois, contestades. Xa o quitastes, xa quitastes ao cobertor da cama, xa renovastes o armario, xa ides en pantalón curto, manga curta, en porretas, se vos deixan. Bueno, que cada un conteste o que queira. Muy bien. A marxe desa cuestión vía redes sociais para mover un pouco, dinamizar o persoal, rápidamente, en canto á política, que tiña un pouco descuidada estes días, moi rápido, moi básico. Empezan as primeiras enquisas de cara ás eleccións do 23 de xuño. Titular da Voz de Galicia esta mañá: En Marea adianta o PSOE en Galicia segundo o CIS. Caray. O PP mantería 10 escanos en Galicia. En Marea, a coalición de esquerdas de Marea pasaría de 6 a 7, aumentaría un. O PSOE baixaría de 6 a 5. Ciudadanos mantería un. E segundo, o CIS tamén. O BNG, que xa perdeu a súa presencia en Madrid no 20 de decembro, as eleccións xerais do 20 de D, non tería tampouco ningún deputado nestas do 23 de xuño. O sea que malas noticias. O sea que callón, callón cae. Lembramos cayó. Que é unha sondaxe. Sí. En María Medra, e BNG, pues, mantería esa perda que xa tivo nas últimas xerais, que bueno, que non conseguiron formar goberno, pero hai que repetilas o 26 deste mes. Pues bueno, que espabilen a ver se poden cambiar os signos destas enquisas, estas sondaxes. Que traballo de Feijó, noso presidente. A ver que di. Titular, que a alternativa sexa ao populismo é unha pésima noticia. Isto di Feijó, di tamén que a liberdade, el cree na liberdade por riba dos postureos, e que cree que un proxecto de goberno é agora máis urxente que nunca. Na súa liña, que vai dicir? Claro, ten que manter o status quo, estas sobre forzas todo, emergentes, pois hai que un pouco... Sobre todo, última palabra. Criticalas e non darlle moitos azos, non? Claro que sí. Non vai a ser que nos soplen na caluga, sí. Ou nos roben a merenda, ou parte dela. Que nos den os fuciños, vamos. Exactamente, que máis? Veña. Outra nova super importante que temos que dar. Gómez Noia, por fin o conseguiu. Sí, o deportista luego. Galego, mellor trialeta da historia, sí. Non decimos de España nin de Galicia, decimos da historia, sí. 5 títulos mundiais e 4 europeos, recibirá por fin o Premio Princesa de Asturias dos sí. Deportes. Levaba varios anos sendo finalista, e non chegaba, bueno, non chegaba a conseguir este recoñecemento. Nadaba, non chegaba a Orela. Sí. Neste caso sí, chegou. Sí. Pois ben, o Ferrolán, nado en Basilea, sí. Como moitos galegos que emigraron, sí. Pois ali, sí, seus pais estaban ali, sí. E ali naceu, pero bueno, despois xa se veu para Galicia. Considerámolo como galego, como Ferrolán, porque aquí foi onde se criou, sí, onde fixo toda a súa vida. Y ahí... Era o único deportista español que pasara a final tras a primeira reunión do xurado. Con 33 anos, é a mellor opción galega actual para poder conseguir un ouro nos Xogos de Río. Outra cousa curiosa, porque non sabía desta tamén, eu non sabía, por iso me fixo gracia tamén para comentalo, o premio, en que consiste o premio, aparte do gran recoñecemento que significa eso é máis importante. Ser princesa de Asturias nos deportes, é unha relevancia mundial. Xa claro. Son os premios que trascenden de España. Sí. Xa son premios meritorios a nivel mundial e que se coñecen en todo o mundo e, bueno, pois eso, teñen moi afamados. O premio consiste en 50.000 euros en metálico, unha reproducción dunha escultura de Joan Miró, un diploma e unha insignia. Pero, o sea que... Interesante, non? Paga a pena precisamente o feito o recoñecemento, o recoñecemento sí. máis importante que o Javier Gómez Noia, sí. Alén de do que estou comentando, de que representa o premio, é lo que lle interesa a simboloxía, o que significa claro. o recoñecemento, o mérito deste galardón, porque claro. como dicía o outro día Abel Antón na televisión, aparte do palmarés, sí. 5 títulos mundiais e 4 de Europa, que eso xa de por sí solo pois non hai que nos teña. Alén de todo eso, hai unha historia detrás, claro. Este rapaz é unha historia de superación tamén, de adolescente, que súa atoparon unha arritmia, enfermedade cardíaca, arritmia no corazón, sí. exactamente, unha doenza cardíaca, e bueno, había aí varias versións, se podría seguir, non podría seguir. Sí, sí, sí. Algúns dos médicos aconsellaronlle seguir e a ver que pasa. Espírito de superación. O rapaz loitou contra ese diagnóstico de parte de médicos que o trataban. Claro. E tal é así, que perseverou e seguiu adiante, que vai a arritmia. Me gustaría tirar a mi arritmia. Un espírito de superación enorme, sí, señor. Exactamente. Sí, o sea, que aparte do palmarés, un exemplo, unha historia de superación impresionante. Impresionante. Javier Gómez Noia toma logo o relevo dos Irmáns Gasol, que foron os que gañaron no 2015. Sí. Dende aquí os nosos parabéns, claro, a un galego como Gómez Noia. Sí, un exemplo de superación, abandeirado galego de que enchufar. Sí, moi ben, moi ben. Cousa curiosa tamén, que atopei. Yogures galegos ecolóxicos que axudan a adoptar cans. Vaya. A Asociación Amigos da Canceira de Ordes, sí, que a granxa ecolóxica a Casa Grande de Xanceda, que seguro coñecedes, sí, tamén tivo bastantes méritos, xa é unha marca recoñecida de produto ecolóxico, de do bo facer, lanza unha iniciativa pioneira aquí en España, en Galicia, que para adoptar cans. Oito cans abandonados, que viven nesta canceira de Ordes, deixan de ser invisibles, chegarán ás estanterías das tendas e de miles de fogares. Que pasa? Como se explica isto? Pois, na colaboración que Xanceda ten con a Asociación de Amigos da Canceira de Ordes, poñerá a imaxe dos cans abandonados nas caixas de yogures durante as vindeiras semanas. Entón, nos expositores dos supermercados onde comercializan os seus yogures, os produtos lácteos, aparte da información do produto en sí, sairá as fotos dos cans que buscan persoas que os adopten, e axudarán de alguna maneira a visibilizar pois a problemática do abandono dos cans, e a ser un reclamo para un hipotético adoptante. Sí. Muy bien. Entonces, empregar a embalaxe dos produtos, neste caso alimenticios, como soporte de comunicación, aquí é novo, pero eu tampouco sabía. En países anglosaxóns, por exemplo, Estados Unidos, é frecuente que nos cartóns de leite se inclúa a foto de persoas desaparecidas. Ajá. Polín. Como vos digo, Galicia nunca explotara os embalaxes para causas sociais. En Galicia, en España creo que tampouco. E deste xeito pode considerarse unha experiencia pioneira, que eu vexo moi original, e que tamén pode outra forma de axudar a adoptar cans. Neste caso adoptar cans, pero no futuro tamén a buscar outras desaparecida, e calquera outro tipo de causas sociais. Exactamente, sí, outras causas sociais. Porque aparte disso, ademais, agora ven nunha data donde a xente se va de vacacións e o cadelo, que era tan guapiño, tan esto por reis, agora estorba. Bueno. E eso, sí, pois, é unha das cousas boas para concienciar a xente que se colles un animal tens que facerte cargo del. Porque tamén un neno pequeno pode estorbar moito, pero non o vas a deixar tirado. Claro, mirade, España é o estado da Unión Europea con máis abandonos de mascotas. Caray. O sea que temos aquí un dato se nos dá algo que nos retrata, sí, ¿no? Sí, algo, sí, algo nos dá a entender, sí. Por eso que esta iniciativa, tanto da Asociación de Amigos da Canceira de Ordes, en colaboración ca Granxa Ecolóxica Casa Grande de Xanceda, pues tamén outra iniciativa para aplaudir, para comentar como acabamos de facelo, animar a xente a que repita este tipo de accións, porque me parecen moi moi interesantes. Vai rematando. Festas así de proximidade que vos recomendo. O 11 de xuño, sétima xuntanza de artesanas da Serra do Caurel. Non sei se igual ides falar o no tema. Quizás polo xoves que ven. O xoves que ven. Bueno, sí, pois, se vide esta fin de semana, a quen se chegue ou que nos escoite de Galicia, que se chegue a Vilamor. Sí. Moi perto de Folgoso do Caurel. Sí. No pleno corazón destas terras, será a sétima xuntanza de artesáns. Habrá cesteiros, ferreiros, tecelans, sí, produtos naturais, cerveza artesá, é música que ambientará pois a xornada. Eu estive o ano pasado por primeira vez, e a verdade é que moi enxebre, unha paraxe impresionante, como sabedes que é o Caurel, sí, e moi bo ambiente, produtos super ricos e interesantes, Certa, entón, un sábado para escaparse polo Caurel. Convite a festa artesán en Folgoso do Caurel, non? Sétima xuntanza de artesáns na Serra do Caurel. Sí. Ahora poñerei no Facebook o cartel. Sí, sí. Que máis? Este sábado, domingo tamén, 11-12 de xuño, festa da cereixa e do aceite en Ribas de Fil. Sí. Sabedes, non temos la comentado xa outros anos. Sí. Este ano, por lo menos as publicacións que vimos en Facebook, en outras sí. redes sociais, sí, publicado. Este ano vense fotos moi maravillosas, moi bonitas. Sí. Este ano chegase a 14ª edición. Uh-huh. Bueno, como ben podedes entender, Festa da Cereixa, pois pues é unha exaltación da cereixa destas terras. Sí. Dese produto de Eixe, sí, de Ribas de Sil, que bueno, que está a Carondo de Quiroga, en este neste val, pois hai moi boas e saborosas cereixas. Moi ben. De feito, esperan a maduración e o estado óptimo delas para poder comercializalas. Este ano choveu tanto, entre a agua e os paxaros, dicen que hai igual un 50% da produción. Menos. Sí. Choveu tanto que estando en flor, pois moitas cereixas perdéronse. Entonces, sí. Entre que ainda non estaban maduras e tal, a festa estaba programada para a fin de semana pasada, pero alongar unha semana máis para que pudera haber cereixas maduras. Para estar no seu punto, non? Para que estuvera no seu punto, lóxicamente. Exactamente, para que estuviera no seu punto. Faise na Praia Fluvial de San Clodio, Concello Ribas de Sil, moi pegado a Quiroga. Quiroga está nunha parte do río, San Clodio a outra, non ten perda, Nacional 120. E bueno, 14 edición, moita afluencia de público, e aparte de haber moi boas cereixas, tamén hai aceite, que igual que no caso de Quiroga, sendo un pobo veciño, tamén se empeza a cultivar e recuperar o aceite, tamén haberá artesanos do aceite con aceite da colleita deste ano. Festa da cereixa, aceite en... Correcto, o pregoeiro vai ser Alfredo García, alcalde do barco e presidente da FEGAM, o sábado pola tarde, e bueno, música... folclore, é moi bon ambiente ali a beira do río Sil. E para rematar, digo vos estas 4 ou 5 frases coa axuda do noso técnico. Sí. O galego é así. Sí. Ideas apuntando, como, non? Como vimos dicindo, últimamente non puiden colgar no blog os nosos últimos podcasts por culpa de que deixaronme esas redes que din que funcionan tan ben, tanto Vodafone. Deixaronme sin internet na casa, non teño un teléfono, bueno, a verdade é que non puiden facer nada, ningún traballo nin de aquí nin de Bueno, pois pontas pilas, Julio. Pero sí, estou traballando. ¿Temos ese fondo? Sí, sí. Ahí arriba. Vale. Está empezando, ¿no? Sí. Pues a ver, o galego echa así, ¿no? Sí. Esta mini sección que parece que está teniendo bastante éxito. Vale. Sí. O galego echa así. Dinos. Para o galego... O galego non é coidadoso. O galego mira polas cousas. O galego non está salvaxe ou sen civilizar. O galego está a monte. O galego non é raro, extraño, extravagante. O galego é daquela maneira. Sí. O galego non ten retentiva, boa memoria. O galego quédanse as cousas. Sí, é tanto. Para o galego as cousas non van mellorar. Para os galegos, as cousas van ir a ben. Sí. O galego non di que hai previsións de choivas. O galego di, dan auga. E acaba antes. O galego non liga dicindo estudas ou traballas. O galego liga dicindo, es de aquí ou ves a festa. E aí o deixamos. Que xa somos. Moi ben, Xosé Manuel. Pois veña. Veña, aí. Deixo vos. Gracias. Unha aperta grande. Hasta xoves que ven. Esa musiquiña que temos preparada para que todos os ointes vayan acostumbrándose un poquinho. Disfrutar e despois vendrán, virán unhos consellos. Veña, vamos alá.